بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dütlerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amine ma'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu kıymetli, şu güzel gecede o peygamberlerin ruhaniyetini şu meclisimize göndersin. Amin. Bizim adımıza istiğfar etsinler. Amin. Alimler bir konuda görüş ayrılığına düştüler. O konu neydi? Bir yıl içinde en kaliteli gece hangi gece? Bir kısım alimler dedi ki Kur'an'da ayet var, Kadir gecesidir. En kuvvetli görüş budur. Çünkü adına sure vardır. Bir kısım alimler dediler ki Berat gecesidir. Yine Kur'an'da bir ayet vardır o gece hakkında. Çok önemli ve duaların, tövbelerin reddolunmayacağı bir gecedir. Ama bir kısmı dedi ki en kıymetli ve en özel gece Mevlid gecesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesidir. Yani bu gecedir. Bu alimlere neden böyle söylediniz deyince, eğer Muhammed Aleyhisselam olmasaydı ne Berat'ı bilirdiniz, ne Kadir'i bilirdiniz, ne Ramazan bilirdiniz, ne kurban bilirdiniz. Muhammed Aleyhisselam olmasaydı anca bilseniz ya müşrikliği, çok tanrıcılığı bilirdiniz ya da üç tanrıcılığı, Hristiyanlığı bilirdiniz. O size tevhidi getirdi. Allah'ın bozulmamış ve mükemmel olan, kıyamete kadar geçerli olan kitabını getirdi ve bununla yaşamanız için size bir öğretmenlik yaptı. Bir mürşitlik yaptı, sizi irşad etti. Eğer Muhammed Aleyhisselam olmasaydı bu saydığınız beş tane kıymetli gecenin hiçbir tanesi olmayacaktı. Bundan dolayı bizim bu konudaki mantalitemizde, hükmümüzde, düşüncemizde en kıymetli gecenin Mevlid Kandili olduğu yönündedir dediler alimlerin bir kısmı da. En doğrusunu Allah bilir elbette. Fakat biz iman ettik ki bu gecelerin tamamı kıymetlidir, tamamı ehemmiyetli ve önemlidir. Bundan dolayı biz Müslümanlar özellikle 5 gecede, 355 günün 5 gecesinde, biliyorsunuz hicri takvimde 355 gündür. Miladi takvimde, güneş takviminde 365 gün. Ay takviminde 355 gün. Biz Müslümanlar bütün ibadet işlerimizi hicri takvime göre, ay takvimine göre yaparız. Bu zamana kadar son 10-15 senede ne yapıyorduk biz? Nisan ayı geldiği zaman kutlu doğum haftası diye bir şey kutluyorduk. Mevlid Kandili'nin dışında bir hafta uydurdular. Mevlid Kandili'ni ve diğer özel geceleri unutturmak için bir hafta kutlayalım Nisan ayında kutlu doğum haftasını, bütün diğer geceleri unutturalım dediler. Allah'a şükürler olsun başaramadılar. Daha yeni çıkmış olan bir kanunla beraber Mevlid-i Nebi haftası oldu bu Mevlid Kandili. Daha bu sene ilk defa oluyor. Mevlid-i Nebi haftası peygamber haftası demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünden itibaren akşam ezanı okunduğu anda biz Mevlid Kandili'ne girmiş olduk. Bugünden itibaren bir hafta boyunca Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatacağız. Bir hafta boyunca gördüğümüz her Müslümana Allah'ın peygamberinin örnek edilmesi gereken ahlakını bildireceğiz, öğreteceğiz. Tanıtabildiğimiz kadar tanıtacağız. Tanıyabildiğimiz kadar da tanımaya çalışacağız. Gerek okuyacağımız kitaplarla, gerek bulunacağımız vaazlarla, alacağımız ilimlerle Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakından nasiptar olabildiğimiz kadar nasiptar olmaya çalışacağız inşallah. Bu akşam Allah nasip ederse okumaktan en çok keyif aldığım surelerden bir tanesi Duha suresidir. Duha suresinden bir iki ayet-i kerime okuyacağım. Kısa bir tefsir yapacağım. Peşinden İmam Rabbani'nin Muhammed Aleyhisselam'ı anlattığı kısa bir mektubu var. Bunu okuyacağım. Gecemiz feyizli, bereketli olur inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi de Duha suresinin 4. ayetinde Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki şüphesiz ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Bunu neye dayanarak söylüyor Allah Teala Hazretleri? Efendimiz Aleyhisselam ile alay ettiler. Uzun bir müddet vahiy almadığı bir dönem oldu Efendimiz Aleyhisselam'ın. Uzun bir zaman vahiy almadı. Sahabeler etrafında sohbet halkası kuruyorlar. Hep aynı ayetler okuyor. Bu ayetlerin açıklamalarını yapıyor ama yine ayetler gelmiyor. Allah vahiy bildirmiyor. Müşrikler de bu durumdan haberdar olduğu için ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselam ile alay ediyorlar. Rabbi ona kızmış. Rabbi ona darılmış, onu yalnız bırakmış diyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam'la alay ediyorlar. Allah Teala Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu sureyi gönderiyor. Duha suresi. Ve duha vel leyli izâ secâ mâ vedda'ke rabbuke ve mâ kalâ. Allah sana ne kızdı ne de darıldı. Ve lel âhiretu hayrun leke minel ûlâ. Şüphesiz ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Bu dünyada bazı insanlar sana kızabilir, sana darılabilir. Senden memnuniyetsizliğini ifade edebilir. Ben senin şu namazından razı değilim diyebilir. Ben senin bu sohbetlere gitmenden razı değilim evladım diyebilir. Böyle analar babalar var şu anda. Bakın meclisime sohbete gelip de anasından babasından azar işiten kardeşlerim var. Bana mesaj gönderiyorlar. Anası babası başka bir akidede. Kendilerine Alevi diyorlar fakat garip bir Alevilik, Alisiz bir Alevilik. Nasıl bu? Namaz olmayacak. Sohbet asla olmayacak. Hac, zikir, umre, zekat asla olmayacak. Oruç sakın. Ramazan'da oruç tutarsan bizim ailemizden olamazsın. Bunlar Alisiz Aleviler. Bir de Alili Aleviler var. Bunlar bizdendir. Farkımız yoktur. Alisiz Aleviler. Bunlardan bizim sohbetimize gelen kardeşler var. Aileleri bunlara bozuk atıyor. Bu adamın sohbetine gittiğin için sana hakkımı helal etmiyorum diyor. Senden razı değilim diyor. Allah bu annelere babalara hidayet versin. Amin. Geçerli midir bu helallik tehdidi? Geçersizdir. Çünkü Allah'ın emri olan hiçbir şeyde ananın babanın hakkı mevzu bahis olamaz. Allah'ın yasakladığı bir fiilde ananın babanın emri geçersizdir. İlim öğrenmek beşikten mezara kadar Müslüman erkeklere ve kadınlara farzdır buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Şimdi sen sabaha kadar bana yasakla. İlim öğrenmeyi, sohbete gitmeyi sabaha kadar yasakla. Farzdır. Namaz kılmak farzdır. Bu namaz nasıl bir ibadet namaz? Ama namaza düşman olan insanlar var. Sadece bilmediğinden dolayı, cehaletinden dolayı. Akidesi böyle göstermiş. Babası, dedesi öyle göstermiş, öyle bildirmiş. Namaz bizim düşmanımızdır diyor. Yahu senin imamın Ali değil mi? Allah ondan razı olsun. Bir vakit namaz kazası yoktur. Sen nasıl imamın diyorsun? O zaman sen takiye yapıyorsun, yalan söylüyorsun. Beni kandırmaya çalışıyorsun. Madem ki imamın Ali'dir, Ali'ye benzeyeceksin. İşte Efendimiz Aleyhisselam bu tehditlerle boğuşuyorken, insanlar onunla alay ediyorken, Rabbi ona darıldı, kızdı, onu bıraktı, unuttu derken Allah-u Teala Duha suresini gönderdi. Rabbin sana ne kızdı ne de darıldı. Rabbin şimdi sana diyor ki senin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Bu sadece Muhammed Aleyhisselam için mi geçerli kardeşler? Bizim için de geçerli. Neden? Ahiret dediğimiz yer sonsuzluğu ifade eder, sonsuzluk. Dünya ise geçiciliği ifade eder. Burada bulunduğun zaman dilimi içinde yapacağın her şeyin bir sonucu var. Bir limiti var, bir sınırı var. Yemek yemeyi çok seven bir adamsın diyelim. Ama midenin bir kapasitesi var. Müthiş yemekler hazırladılar sana ama o yemeği yemeden bir saat önce arkadaşın seni peynir ekmek yemeye davet etti. Peynir ekmek domates. Yedin yedin yedin iki ekmeği götürdün peynir ekmek domatesle. Eve bir geldin 10 çeşit yemek yapmış. Misafir gelecekmiş meğer. Sofrayı kurdular sana. Hadi ye bakalım. Yiyebilir misin? Yiyemezsin. Her şeyin kısıtlı. Bütün lezzetlerin kısıtlı burada. Ahirette ise bütün lezzetler sınırsızdır. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki ahiret senin için buradan daha hayırlı. Buradan daha hayırlı. Peşindeki ayette özellikle üstünde durmak istediğim ayet. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ Rabbin sana verecek. Rabbin sana verecek. Bak o kadar alay ettiler ya Efendimiz Aleyhisselam'la. O kadar aşağıladılar, o onu terk etti falan. Allah Teala ne buyuruyor? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ Sana verecek. Rabbuke, senin Rabbin sana verecek. Ne verecek? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki, ahirette dayalı bir menfaatten bahsediyorsa, ahirette Allah Peygamberimiz Aleyhisselam'a hiçbir kula ve peygambere vermediği bir köşk verecek. Köşk tamamen inciden olacak. Dünyanın görmediği inci. İnciden köşk olur mu kardeşler? Bu anca filmlerde olur. İnci şu anda yeryüzündeki en pahalı cevherlerden, mücevherattan bir tanesidir inciler. Allah bazı köşkleri sadece incilerden yapacak. Bu kimin için? Muhammed Aleyhisselam için. Abdullah İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, diyor ki ahirette alacağı menfi ücret, menfi yücelik inciden bir köşktür ki o köşkün bir eşi kimsede yoktur. O köşkün toprağı misktendir. Misk kokusu nasıl bir koku biliyor musunuz? Şimdi sohbetten önce kardeş bize sürüyor ya biraz. Bu koku Kabe'nin kapısının kokusudur. Allah nasip eder de oraya giderseniz yarın öbür gün koku alacaksınız oradan, Kabe'nin kapısını koklayacaksınız. O koku size gelecek. Bu koku o kokudur. Misk nasıl bir şeydir? Hiçbirisi bir yerde bir koku sürmemiş. Yolda yürüyorken yağmur vurmuş çimlerin üstüne. Çimlerin üstüne yağmur gelmiş, çiselemiş biraz. O yağmurdan hemen sonra bir tatlı koku oluşur. O koku acayip bir kokudur. Benim şu dünyada en çok lezzet aldığım kokulardan bir tanesi. Allah yapısı bir koku. Misk ise toprağın devamlı yağmur falan almadan dahi koku saçması. Dünyanın görmediği güzellikte bir koku. Efendimiz Aleyhisselam'ın vücudunun kokusu topraktan dışarıya saçılıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu köşk verilecektir diyor. Başka neyi verecek diyor Allah Teala Hazretleri? Bundan daha öte bir tazim nimeti verecek. Tazim nimeti nedir? Tazim nimeti şefaattir. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Allah sana her şeyi verecek. Ne istersen verecek. فَتَرْضَى Ayetin bu kısmı çok önemli. Sen razı oluncaya kadar. Kardeşler, şimdi örneği biraz daha yakınlaştıracağım. Daha iyi anlayacaksınız inşallah. Bir futbol takımı düşünün. Bir oyuncu transfer etmek istiyor. Ama oyuncu çok kaliteli bir adam. Mesela uç bir örnek vereyim. Fenerbahçe Ronaldo'yu transfer etmek istiyor. Gelir mi? Şu çöp takım hayatta gelmez. Ama diyelim ki kulüp başkanı dedi ki tamam ben finansal buhranlardan kurtuldum. Sıkıntılar bitti. Çok zenginim şu anda. Başkan değişti. Yeni paracıklar geldi. Seni transfer etmek istiyorum. Ne olursa olsun. Ne der bu futbolcu? Ben gelmem. Çok büyük para isterim. Şimdi başkan ne der? Bu kulübün başkanı. Sana açık çek. Sen ne istersen seni razı edinceye kadar vereceğim. Açık çek ne demektir kardeşler? Rakamı sen belirle. Bu kulüpte oynayacağın miktardan alacağın parayı, bu limiti sen belirle. Açık çek bu demektir. Bazı özel futbolculara, gelmemekte direten futbolculara kulüp başkanları ne yapar? Sana açık çek. Ne istersen yaz derler. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri, bakın başka ayetten yakınlaştırıyorum. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın üstüne o kadar fazla gittiler, o kadar alay ettiler, aşağıladılar. Allah Teala Hazretleri ne buyurdu? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ Rabbin o gün sana verecek. فَتَرْضَى O kadar verecek ki, sen razı oldum Allah'ım yeter, tamam diyene kadar verecek. İşte bu Allah'ın vermesidir. Bizim vermelerimiz hep kısıtlıdır. Şu kadar verebilirim. Bu kadar ücret verebilirim. Bir ay çalışırsam bu kadar veririm. İkinci seneye çıkarsam miktarı bu kadar arttırabilirim. Maaşını yükseltebilirim. Her şey kısıtlıdır. Allah'ın vereceği nasıldır? Nasıl istersen, ne kadar istersen ben sana o kadar veririm. Muhammed Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi işittiği zaman ne diyor? Cehennemde ümmetimden bir tek kişi kalmayıncaya kadar razı olmayacağım. Bak bak, biz olsak ne deriz? Allah bana 100. köşkü verinceye kadar razı olmayacağım. 200 tane huri vermese razı olmam. Hep menfi, hep ben. Önce ben. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu ayet-i kerime geldiği anda Allah cehennemdeki son ümmetimi de çıkartıncaya kadar vallahi ben razı olmayacağım. Kurban oldum Allah'ım. Bize böyle merhametli, böyle duygusal, böyle bizim üstümüze titreyen bir peygamber vermiş ama sen o peygamberine günde 10 defa salavat getiremiyorsun. Hadi gelin beraber bir salavat-ı şerife getirelim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Amin. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki bakın bize karşı olan merhametine bakın. Biz hep kendimizi düşünüyoruz da bizi bizden daha fazla düşünen bir peygamberimiz var, bir öğretmenimiz var. Hem kendin için hem de mümin erkek ve kadınların günahı için bana istiğfar et. Bu bir ayettir. Bakın insanlar günah işlerler ve önce kendi günahları için istiğfar ederler. Bu çok doğal bir şeydir. Ama Allah bizim peygamberimize bir emir veriyor. Emir ne? Şefaat etme emri. Bize şefaat etmek Allah'ın bir emridir. Mecburidir. Çünkü Allah ne buyuruyor? Hem kendi günahın için istiğfar et, hem de mümin erkek ve kadınların günahları için istiğfar et diyor. Bizim üstümüze bu kadar titreyen bir peygamber. Bu kadar titreyen bir peygamber. Ama sen o peygamberin namazlardaki sünnetlerini bile yerine getirmiyorsun. Bırak salavat-ı şerife getirmeyi. Namaz kılıyor Müslüman genç kardeşim ve bana şu anda en çok gelen suallerden bir tanesi. Sünnetlerin hepsini terk etsem nasıl olur hocam? Niye kardeşim? Ağır geliyor hocam. Ben sadece farzları kılayım. Tamam. Farz borçlarını kapatmış olursun. Azaptan kurtulursun. Ama senin peygamberinle problemin nedir? O senin öğretmenin değil midir? Her şeyi onun yaptığı gibi yapmak zorunda değil misindir? Sen onu taklit etmiyorsun o zaman. Sen reformist hocaları taklit ediyorsun. Senin peygamberin yeni yetme reformist hocalar değil, türedikler değil. Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dır. Ve her namazın önüne ve arkasına bazı namazlar eklemiştir kendisi. Bizden çok daha fazla namaz kılmıştır. Elbette onun kadar kılamayacağız. Ama bari asgari sünnetlerini yerine getirelim. Öğlenin ilk sünneti, öğlenin son sünneti, sabahın ilk sünneti, ikindinin ilk sünneti, yatsının ilk ve son sünneti, akşamın son sünneti. Bunlar asgari sünnetlerdir. Bari bunları yerine getir. Ama sen daha kimi taklit etmen gerektiğini bile bilmiyorsun. Müfessirlerin piri İmam Razi, Allah ondan razı olsun. Vefat ediyor. Talebesi rüyasında imamını görüyor. Hocam, üstadım ne oldu? İlk gece kabirde ne oldu? İmam Razi diyor ki melekler geldiler ve bildiğimiz hadislerden bildiğimiz sualleri bana sordular. Rabbin kimdir? Kitabın nedir? Dinin nedir? Peygamberin nedir? Peygamberin kimdir? Hangi millettensin? Bu suallere cevap verdim. Peşinden bir soru daha sordular. Bu soruya cevap veremedim. Soru neydi? Senin imanın nasıl bir imandır? Bakın hiçbir hadiste ya da ayette böyle bir sual geleceği yoktur. Zaten bu olay da bir rüyadır. Rüya ne demek? Gören kişiyi bağlar. Bu bizim amel etmek zorunda olduğumuz bir şey değildir. Sadece ibrettir. Bize ibrettir. Bu rüyaları anlatırız ve ibret alırız. İmam Razi'nin talebesi diyor ki İmam Razi'ye. Ne, sual neydi efendim? İmam Razi diyor ki sual şuydu. Senin imanın nasıl bir imandır? Bakın bir tefsir yazdı İmam Razi. Dönemin en büyük alimidir. Müceddit. Tefsirinin eşi yok. Biz her hafta onun tefsirinden burada nakil yapıyoruz. Ben suale cevap veremedim. Benim imanım nasıl bir imandır? Suale cevap veremedim. Bu suale cevabı düşünürken dönemin Allah dostu Necmeddin-i Kübra Hazretleri seslendi. Ey imam, de ki benim imanım taklidi imandır. Taklittir. Taklittir de. Ben bunu duyunca, işitince dedim ki benim imanım taklittir. Taklidi imandır. Melekler bir soru daha sordular. Neyin taklididir? Kimin taklididir? Ben kalbime doğdu ki Muhammed Aleyhisselam'ın taklididir. Melekler dediler ki aferin sınavı geçtin. Bakın bir rüya, bir ibret. Muhammed Aleyhisselam'ı taklit etmese Allah ona izin verir mi bu kelimeyi söylemesine? İzin vermez. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ettikten sonra rüyasında bir sahabi görüyor halifemizi. Diyor ki ey halife hesap kitap nasıldı? Halife diyor ki daha halifeliğimin ilk bir haftasının hesabını veremedim. Bir hafta boyunca devamlı hesap görüyor. Daha halifeliğimin ilk bir haftasının hesabını veremedim. En çok hilafette kalmış olan sahabidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Nasıl verecek bunun hesabını? Efendimiz Aleyhisselam'ın ikinci en kalite, en yakın dostu. O bile böyle ağır bir hesap görüyorsa sen nasıl bir hesap göreceksin? Düşünebiliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. (Gülüyor) İşte Allah Teala Hazretleri ne dilersen, ne kadar istersen verecektir buyuruyor. Sen razı oluncaya kadar verecektir buyuruyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a neden böyle bir nimette, böyle bir vaatte bulunuyor Allah Teala Hazretleri? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam kendisine yapılan sıkıntılarda ümmetini, kendisine bu sıkıntıları verenleri Allah'a şikayet etmedi, beddua etmedi. Allah'ım bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı dedi. Taif'i hatırlayın kardeşler. Taşlandı Muhammed Aleyhisselam. Bütün elbisesi, üstü başı kan olmuş idi. Ne dedi? Cebrail Aleyhisselam geldi. Dilersen bu iki dağın arasında kalmış olan Taif'i dağlarla kapatayım, bu milletin tamamını helak edeyim dedi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Ben ümit ediyorum ki bunların soyundan Allah ve Resulüne iman etmiş olan çok hayırlı insanlar gelecektir. Şu anda Taif mümindir. Arabistan'a gittiği zaman inşallah oraya da uğrarsınız. İnsanların ne kadar yumuşak olduğunu görürsünüz. Bakın beddua etmedi. Çünkü bedenine, kendi bedenine yapılmış olan bir zarar verdi. Efendimizin sırtına işkembeler koydular. Ağır hakaretler ettiler. Yine beddua etmedi. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda ne oldu? Dişi kırıldı. Bir taş atıldı. Taşla dişi kırıldı. Mübarek dişi şehit oldu. Miğferinin demiri, demir halkası şakağına girdi. Buraya girdi. Şakağından kanlar aktı. Yine beddua etmedi kardeşler. Bakın kendisine yapılmış olan hiçbir eziyette beddua etmiyor. Ama Hendek Savaşı'nı hatırlayın. Hendek Savaşı'nda muhasara öyle şiddetli bir hale geldi ki, müşrikler öyle bir baskın yaptılar ki, öyle bir saldırı, öyle bir savaş hali vardı ki, 4 vakit namaz üst üste kazaya kaldı. Sabah namazı, öğle, ikindi ve akşam namazları. 4 vakit namaz üst üste kazaya kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatında kazaya kalmış namazı yoktur. Üst üste 4 vakit kazaya kalınca, yatsı ezanı da okuyunca Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Allah'ım namazımdan beni alıkoyan şu kavmin karnını ateşle doldur. Ateşle doldur. Bakın bu bedduadır. Müşriklere beddua yaptı. Beddua yapınca ne oldu? Allah-u Teala bir rüzgar, bir fırtına estirdi. Çadırlar, madırlar, hayvanlar hepsi uçtu gitti. Savaş tamamen Müslümanların lehine döndü ve kaybettiler. Sonra sabaha doğru peş peşe namazları kaza ettiler. Namazları kıldılar. Bakın şahsına yapılmış olan bütün sıkıntılarda beddua etmedi. Bizim şahsımıza bazı sıkıntılar yapıldığı zaman ne yapıyoruz? Hemen direkt bedduaya sarılıyoruz. Dinimize hakaret ediyorlar. Dinimize küfür ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinin hepsinin yalan olduğunu söylüyorlar. Sahabilerin hepsinin yalancı olduğunu söylüyorlar. Bunlara karşı çıt yok. Ya o da bir görüştür diyorsun. Sana karşı en ufak bir hareket, hakaret olduğu zaman, en ufak bir cümle, en ufak bir söz olduğu zaman dişini gösteriyorsun. Bu mu senin imanın? Allah'ın peygamberine benzeyiş bu mudur? Sen kimi taklit ediyorsun? Kime benziyorsun? Demek ki benzediğini söylediğin insanlarda problem var. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam namazına dokununcaya kadar kimseye beddua etmedi. Ne zaman ki Allah ile arasında bir irtibat köprüsü olan namazına zarar verdiler, o zaman Allah'ın Peygamberi bastı bedduayı. Sen benim en sevdiğim amel olan namazı korursan, ben de sana ne istiyorsan, sen razı oluncaya kadar veririm buyurdu Allah Teala Hazretleri. Bakın Allah'ımızın namaza bakışına bakın. Peygamberimizin namaza bakışına bakın. Ondan sonra aynaya dönün, kendinize bakın. Benim namaza bakışım nedir? Benim için günde 1-2 vakit kılınacak ve stres atılacak bir aksiyon mudur? Yoksa benim yaşam kaynağım mıdır, yaşam biçimim midir? Müslümanlar ikiye ayrılıyor. Hayatını keyfi ihtiyaçlarına göre yaşayanlar, hayatını namaza endekslemiş olarak yaşayanlar. Şimdi sen de bu ikisinden bir tanesisin Müslüman kardeşim. Hayatını namaza göre mi endeksledin? Yoksa keyfi alışkanlıklarına göre, ihtiyaçlarına göre mi endeksledin? Neye göre endeksledin? Bu suali kendine sorman gerekiyor. Allah-u Teala bizlere hidayet nasip etsin. Amin. İzan versin. Amin. Bu girişten sonra müsaade edin imamın mektubuna geçeyim kardeşler. Dördüncü mektup. Bu mektup Nakib Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. İnsanların iyisini methetmekte ve ona uymaya teşvik etmektedir. İmam anlattı. Merhamet ederek göndermiş olduğunuz kıymetli mektubunuz en iyi bir zamanda fakiri şereflendirdi. Okuyarak mesrur olduk, mutlu olduk, keyiflendik. Allah-u Teala'ya hamdolsun ki Muhammed Aleyhisselam'ın fakrinden size miras nasip olmuş. Fakirlere karşı teveccüh ve sevgi ve onlara bağlılık bu mirastan hasıl olmaktadır. Muhammed Aleyhisselam'ın fakri ne demektir kardeşler? Bizim peygamberimiz fakir bir peygamberdi. Allah bazı peygamberlere, bunlar nadirdir, çok büyük zenginlik vermiştir. Eyyub Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Zülkarneyn Aleyhisselam gibi büyük zenginlik. Bazı peygamberlere de fakirlik, aşırı fakirlik vermiştir. En fakir peygamber bizim peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız anlatıyor. Hayatı boyunca ona eşlik yapmış, hanımlık yapmış sahabi annemiz. Allah ondan razı olsun. Amin. Muhammed'in âli, Muhammed'in evi iki gün üst üste buğday ekmeği yememiştir. Muhammed'in ailesi iki gün üst üste buğday ekmeği yememiştir. Bizim peygamberimiz aç bir peygamberdir kardeşler. Fakir peygamberdir. Hayatı boyunca fakirliğine karşı tek bir kem söz etmemiştir. Bir sabırsızlık, bir memnuniyetsizlik, bir kötü ifadede bulunmamıştır. Hep sabretmiştir. Allah Cebrail vasıtasıyla beni ihtiyar sahibi bıraktı. Fakirliği mi istersin yoksa zenginliği mi istersin? Zengin peygamber olmak mı istersin, fakir peygamber mi? Allah beni seçenek sahibi bıraktı. Ben durdum ve düşündüm. Cebrail bana dedi ki Allah tevazuyu sever ey Allah'ın Resulü. Bir söz. Allah tevazuyu sever. Ben fakirliği seçtim. Dileseydim Allah bana bütün dağları altın olarak verirdi. Ama ben fakirliği seçtim. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Şimdi soyundan gelenler seyitlere de imam ne diyor? Onun fakri size de nasip olmuş. Aynı fakirliktesiniz. Fakirliğin size nasip olması ne demektir? Kalbin fakiri tanır. Kalbin fakirin halini düşünür. Bir adam zengin olduğu zaman kendisini müstağni görür. Fakirlerin ihtiyaç sahiplerini ihtiyaç haline düşünmez. İstediği anda erik alır, istediği anda kivi alır, istediği anda portakal alır, istediği meyveyi alır. Ama bunu alamayan, hayatında senede bir defa erik yiyebilen ve onu da ikramla yiyebilen fakiri düşünemez o. Çünkü o istediği anda alabiliyor. Ne zaman ki o zenginliği kaybeder de fakirliğe düşerse, İşte o zaman fakirin halini anlar. Bizim rahmetli dedemiz, Allah ona rahmet etsin. Üsküp'te, Yugoslavya'da, eski Yugoslavya'da komünizm gelmeden önce Üsküp'ün en zengin 2-3 tane ağasından bir tanesi. Büyük bir zenginliği var. Topraklarının hududu yok, hayvanlarının sayısı belli değil. Müthiş zengin bir adam. Komünizm geldiği anda, bir anda fakir olunca her gün çarşıya, pazara gidip de 100 tane işçi, tarlası için 100 tane işçi seçen ağa o tarlaya, o çarşıya nasıl çıkıyor biliyor musunuz kardeşler? Her gün çarşıya at arabalarıyla gidiyor. 100 tane işçi seçiyor. Sen gel, sen gel, sen gel, tarlaya gideceğiz. İşi yapacaksınız, yeminizi vereceğim. O pazara nasıl gidiyor biliyor musunuz? İş arayan bir adam konumunda gidiyor. Devlet gelsin de, zenginler gitti artık. Devlet geliyor, adam arıyor. Bu da kendi işçi olarak tuttuğu, yıllarca işçi olarak tuttuğu adamlarla beraber devletin verdiği yerde ekmek parasına çalışıyor. Komünizm böyle bir şey. Bir anda bütün malını, servetini alıp götürüyor. Güya herkes eşit olacakmış. Başta devleti yönetenler zengin oluyor. Halkın tamamı tekrar fakir. Komünizm böyle bir dindir. İşte bizim peygamberimiz böyle bir peygamberdir kardeşler. Hiçbir şeyi olmayan bu fakir ne cevap yazacağımı şaşırdım. Arap'ın en hayırlısı olan büyük ceddinizin üstünlüklerini bildiren haberleri yazarak bu mektubumu ahirette azaplardan kurtulmak için vesile yapacağım. Arap'ın en hayırlısı kimdir kardeşler? Son peygamberdir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Şimdi ben diyor, senin deden hakkında ne yazacağımı şaşırdım diyor. Bari diyor onu biraz methedeyim mektubumda. Ahirete gittiğim zaman şefaat için bu mektubu şahit göstereceğim. Kardeşler, bu dünyada yazdığınız ne mesaj varsa, ne mektup varsa, ne yazı varsa, ne e-posta varsa, ne gece vakti 12'de gönderdiğin mesaj varsa, uyudun mu? Bunların hepsi yazılıyor. Bunların hepsi hesapta. Karşına çıkacak. Tak! Sen gecenin birinde arkadaşına mesaj göndermiştin. Hadi biraz gıybet yapalım demiştin. Uyudun mu demiştin. Arkadaşına dedi ki uyumadım. Hadi başladınız gıybete. İş yerinden Hasan böyle yaptı, İsmail böyle yaptı, Necati böyle yaptı. Yarın böyle posta koyacağım, böyle yapacağım. 2 saat boyunca gecenin birinden üçüne kadar gıybet yaptın. O mesajlar var ya. Hemen şu fetvayı verdin. Ama biz konuşmadık ki, yazıştık. Nasıl fetva ama? Böyle fetva olur mu? yazdığın her cümle, her kelime fıkıhta bir kaide vardır. Hanımına, kardeşim bir telefon verir misin bana? Yakini örnekler almam lazım. Şimdi, telefon açıp da hanımını boşamadın. Mesaj yazdım burada. Hatun, beni çok fazla kızdırdın. Akşam takımda mağlup olduğu için moralim bozuk. Seni boşadım, boşadım, boşadım. Buraya üç kere boşadım yazdım mesajla. Ama bak bir şey söylemiyorsun, söz söylemiyorsun. Mesajı da bak bastın. Göndere bastın. Orada mektup katlandı böyle. Mektup katlandı, uçtu gitti, kanatlandı gitti. Mesaj karşı tarafa ulaştığı anda, kadın bu mesajı okuduğu anda ne oldu? Kadını üç talakta boşadım. Bir daha artık senin hanımın olamaz. Sadece bir kere boşadım yazsaydın ne olurdu? Bir talakta boşamıştın. Tekrar iki talakta devam edebilirsin. Ama sen ne yaptın? Atar gider yapayım dedin, üç defa yazdın. Üç defa yazdın ama o gitti. O nikah gitti. İstediğin kadar kız öfkelen, boşama kelimelerini kullanma. Başka şeyler söyle. Başka şeylere konuş. Hanımın sevdiği şeyleri vermeyeceğini söyle. İşte annene bu hafta götürmeyeceğim, haftaya götüreceğim de. Öfke yok, şiddet yok. Muhammed Aleyhisselam, bizim benzemek istediğimiz peygamberde bunlar yok. Küfür yok, hakaret yok, aşağılama yok. Ceza sistemi var. Ceza sistemi ne? Çok sevdiği bir şeyi ona vermeme. Müslüman böyle yapar. Efendimiz Aleyhisselam hanımlarına kızdığı zaman ne yapardı? Onlarla bulunmazdı. Aynı ortamda bulunmazdı. Uzak dururdu. Hanımlar her akşam onun yanında tutmak için birbiriyle adeta yarışan kadınlar. Birisi bal şerbeti yapıyor, birisi üzüm şerbeti yapıyor. Efendimiz'i ne seviyorsa en çok onu ikram etmeye çalışıyorlar. Kendi odasında bulunsun diye. Efendimiz Aleyhisselam sevmediği bir hal gördüğü anda ceza verirdi. Uzak dururdu. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı budur. Hayatında bir kadına dokunmamıştır. Ama bugün ben Müslümanım diyenler, peygamberimize tabi olduğunu söyleyenler hanımına bırak dokunmayı küfür ediyor. Hakaret ediyor, aşağılıyor ve vuruyor. Bu nasıl iş? Aleyhisselatü ve tahiyye Efendimiz'i methetmeye kalkışmıyorum. Yazılarımı onun ile kıymetlendiriyorum. Şimdi ben onu metheden bazı yazılar yazacağım diyor. Sakın yanlış anlama diyor. Ben onu methetmeye kalkışmıyorum diyor. Sadece bu yazılarımı ondan bahsederek kıymetlendiriyorum diyor. Muhammed Aleyhisselam'ı methedemiyorum. Onunla yazılarımı kıymetlendiriyorum. Allah-u Teala'ya sığınarak ve ondan yardım dileyerek bildiriyorum ki Muhammed Aleyhisselam Allah-u Teala'nın Resulüdür. Adem oğullarının seyidi, efendisidir. Kıyamet gününde kendisine uyarak cehennemden kurtulanların en cömertidir. Bakın 124 bin peygamber gelmiştir hadis-i şeriflerde. Kendisine uyarak kurtulan milyonlar milyarlar olacaktır bu 124 bin peygamberin. Ama bu peygamberler içinde kendisine uyarak kurtulduğumuz en cömert peygamber kim olacak? En cömerti de diyor Muhammed Aleyhisselam. Şefaati en geniş olacak olan, bütün peygamberlerin şefaat hakkı vardır. Ama en geniş olacak olan Muhammed Aleyhisselam'dır diyor. Kıyamet günü kabirden en önce o kalkacaktır. Sur üfürüldüğü anda, biliyorsunuz birinci surda bütün insanlık yok olacak. Bütün melekler, bütün hayvanlar, cinler yok olacak. Sonra Allah-u Teala İsrafil Aleyhisselam'ın da canını alacak. Sonra bir surda, ikinci sur. İkinci surda bütün insanlık dirilecek ama en önce kabirden kim kalkacak? Muhammed Aleyhisselam kalkacak. En önce o şefaat edecektir. Bütün peygamberlerin şefaati var ama bütün peygamberler ümmetlerini Muhammed Aleyhisselam'a getirecektir. Efendimiz Aleyhisselam ilk şefaati yaptıktan sonra peygamberler şefaat etmeye başlayacaktır. En önce onun şefaati kabul olacaktır. Cennet kapısını önce o çalacaktır. Kapı ona hemen açılacaktır. Livai Ham denilen bayrak onun elinde bulunacaktır. Bir sancak, mahşer günü her taraftan görülebilen bir sancak. Fakat ne hikmetse sadece ona tabi olanların yanına varabileceği bir sancak. Muhammed Aleyhisselam'ın elinde bir sancak düşünün. Göğe kadar uzanıyor. Herkesin tanıdığı, bildiği bir sancak. Evet buraya gitmem lazım diyecek ama birçoğu gidemeyecek. Adımlarını oraya doğru atamayacak. Dünyada Efendimiz Aleyhisselam'a benzemeyenler, onun gibi yaşamayanlar o sancağa doğru gidemeyecekler. Burunlarının dikine gidecekler. Adem Aleyhisselam ve onun zamanından kıyamete kadar gelen her mümin bu bayrak altında bulunacaktır. Sadece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti değil. Bütün peygamberlerin ümmetleri hangi bayrağı arayacak? Muhammed Aleyhisselam'ın Livai Hamd sancağını arayacaklar. Bir hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakikati bildiriyorum. Ben övünmüyorum. Seyyidiyim ne demek kardeşler? Efendisiyim. Efendisiyim. Allah'ın peygamberi buyuruyor. Bir hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın Habibiyim, sevgilisiyim, peygamberlerin reisiyim. Övünmek için söylemiyorum buyurdu. Bakın, Habib demek sevgili demektir. Sevgili, en seven, en sevilen demektir. Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl bir mertebeye gelmiş ki Allah hakkında, yaratıcı hakkında ben onun sevgilisiyim diye hitap edebiliyor. Ve peşinden şunu söylüyor, bunu övünmek için söylemiyorum. Ben bunu övünmek için söylemiyorum. Hakikati bildirmek için söylüyorum. Hakikati gizlersem ihanet etmiş olurum. Yine başka bir hadiste, peygamberlerin sonuncusuyum, övünmüyorum. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah-u Teala insanları yarattı, beni insanların en iyisinde yarattı. Allah-u Teala insanları fırkalara ayırdı, beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu en iyi fırkayı kabilelere ayırdı, beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu cemaati evlere ayırdı, beni en iyi evden yani aileden dünyaya getirdi. İnsanların en iyisiyim, en iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söyleyeceğim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat edeceğim. Kimse de ümit kalmadığı bir zamanda onlara müjde vereceğim. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livai hamd benim elimdedir. İnsanların en hayırlısı, en cömerti, en iyisiyim. O gün emrimde binlerce hizmetçi vardır. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve hepsine şefaat edici benim. Bütün bunları övünmek için söylemiyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum buyurdu. O olmasaydı aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala hiçbir şeyi yaratmazdı. Rab olduğu, mabut olduğu meydana çıkmazdı. Adem aleyhisselam su ile toprak arasındayken o peygamber idi. Bir beyit vermiş, günah işlese de çekilmez hesaba böyle bir seyyidin izindeki kimse. Şimdi Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Adem toprak ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Bu hadis-i şeriften ne ortaya çıkıyor kardeşler? Daha Adem aleyhisselam yaratılmadan, ruhu bile yaratılmadan Muhammed aleyhisselamın ruhu, nuru yaratılmış. Zaten bütün kainatı Muhammed aleyhisselamın nurundan yarattı. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti Muhammed aleyhisselamdan başka bir peygamber için söylenmiş midir? Ya da başka bir reformist için söylenmiş midir? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemler ne demektir? Dünya sadece bir alemdir. Mars, Venüs, Jüpiter, Samanyolu, diğer galaksiler bunların tamamı başka başka alemlerdir. Melekler alemi, hayvanlar alemi, cinler alemi. Bütün bu alemlere kimi gönderdiğini söylüyor? Rahmet olarak Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdiğini söylüyor. İmam devam etti. Bütün insanlığın seyidi, en üstünü olan böyle bir peygambere aleyhissalatu vesselam inanan, onun yolunda giden kimse elbette ümmetlerin en iyisi olur. Ali İmran suresinin siz ümmetlerin din sahiplerinin en hayırlısı, en iyisisiniz mealindeki 110. ayeti bunlara müjdedir. Ona inanmayan, onu anlayamayan, kendileri gibi sanan insanların en kötüsüdür. Tövbe suresinin vahşi kalpleri katı cahiller sana inanmaz. Daha çok münafıktırlar. Mealindeki 98. ayeti bunları göstermektedir. Dünyanın bugünkü halinde onun sünneti seniyesine yani İslamiyet'e uymakla şereflendirilenler ne kadar bahtiyardır. Onun dinine inanan, ona ümmet olanın az bir iyiliğine kat kat sevap verilir. Az bir iyiliğe yüksek miktarda sevap verilir. Ona inanmayan, onun üstünlüğünü kabul etmeyen, o da bizim gibi sıradan bir insandı diyen, ayetin bir kısmını okuyan, o da bir insandır kısmını okuyan ama yuha ileyye enneme bana vahyolunuyor. İlahukum ilahun vahid. Sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kısmını okumayan, Bektaşiler gibi reformistlerden olmayanlar bu müjdelere nail olacaklardır. Bu reformistler ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın O da sizin gibi bir insandır ayetini okuyor ama ayetin devamını okumuyor. Bektaşi gibi. Bektaşi'ye diyorlar ki niye namaz kılmıyorsun? Bektaşi diyor ki Kur'an'da diyor ki Allah Teala namaza yaklaşma. Kardeşim diyor ayetin devamını okusana. Vallahi diyor bende hafızlık yoktur. Ben o kadar biliyorum. Hafızlık yoktur bende. Ve la takrabus salate, namaza yaklaşmayın. Ve entum sukara, sizler sarhoşken. Allah sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Bu Bektaşi ne yapıyor? Baş kısmını alıyor. Biz niye namaz kılmıyoruz? Ayet var. Namaza yaklaşmayın dediği için biz de namaza hiç yaklaşmıyoruz. Bırak kılmamayı. Yaklaşmıyoruz. Caminin yanından bile geçmiyoruz. Böyle olur mu ya? Muhammed Aleyhisselam'la alakalı onu yüceltici ayetlerin tamamını gizliyorlar. Bunları okumuyorlar. Bunlardan bahsetmiyorlar. Hep diğer ayetler. Onun insanlık yönünü anlatan ayetleri anlatıyorlar. Ama diğer ayetlerin tamamını gizliyorlar. Yani bu Kur'an'ın bir kısmına iman ediyorlar. Bir kısmını saklıyorlar reformistler. Ashab-ı Kehf, yani Tarsus'ta mağarada bulunan 7 kişi. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Bir güzel iş yapmakla yüksek derecelere kavuştu. Bu işleri de din düşmanları her tarafı kapladığı vakit kalplerindeki imanı korumak için başka yere hicret etmeleriydi. Bu 7 kişi, 7 uyuyanlar diye halk arasında bilinen kişiler ne yaptılar? Putperestler, Romalılar bütün Hristiyanları keserken, bunların da can tehlikesi ortadayken dediler ki biz tek olan Allah'tan başka kimseye iman etmeyiz. İmparatorun Tanrı olduğunu kabul etmiyoruz. Saraydaki görevlerimizden istifa ediyoruz dediler. Kaçtılar gittiler. Bir tek iş yaptılar. Çok tanrıcılığı reddettiler. Tek ilaha taptılar. Sadece bundan dolayı Allah onları sevdi. Allah onlara hidayet verdi. Onları dostu yaptı. Bugün ona iman edip az bir ibadet yapmak sanki düşman saldırıp her tarafı kapladığı zamanda askerin az bir hareketinin çok kıymetli olmasına benzer. Sulh zamanında askerin bundan kat kat fazla çalışması böyle kıymetli olamaz. Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın mahbubu olduğu için onun izinde giden mahbubluk sevgililik derecesine yükselir. Çünkü muhib yani aşık sevgilisinin ahlakını, alametlerini kimde görürse onu da sever. Ona uymayanların halini bundan anlamalıdır. Farisi bir beyt vermiş. Muhammed Aleyhisselam yüzü suyudur cihanın, kapısının toprağı olmayan toprak altında kalsın. Kardeşler Efendimiz Aleyhisselam'a bir genç geldi. Gencin babası münafık idi. Fakat genç mümin bir gençti. Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki ey Allah'ın Resulü babam vefat etmiştir. Bana gömleğinizi verseniz de babamı sarsam, kefen yapsam. Belki Allah azabını hafifletir sizin gömleğiniz hürmetine, duanız hürmetine. Efendimiz Aleyhisselam babasının münafık olduğunu bilmesine rağmen ne yaptı biliyor musunuz? Gömleğini o çocuğa verdi. Çünkü o çocuk bir mümindi. Gömleğini çocuğa verdi, çocuk gitti. Giderken çocuğun arkasından dedi ki sahabesine, bakın dedi, eğer babası iman etmediyse, bırakın Muhammed'in gömleğini, Muhammed'in derisini üstüne giyse cehennem azabından kurtulamaz. İşte olay budur kardeşler. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını üstüne giydireceksin. Ona mümkün mertebe benzemeye çalışacaksın. Hal ile, tavır ile, davranışla, insanlara karşı hareketleriyle benzemeye çalıştığın zaman işte onun ahlak gömleği kabirde senin şefaatin olur. Mahşerde senin şefaatin olur. Cennette de öncün olur, yolcun olur. Ama giymezsen seni kimse kurtaramaz kardeşim. Kimse kurtaramaz. Son kıtayı da okuyayım. Ashab-ı Kehf rahmetullahi aleyhi mecmain gibi hicret edemeyen batın yolu ile hicret etmeye çalışmalıdır. Şimdi biz onlar gibi vatanımızı toprağımızı terk edip de başka bir tarafa gidemiyoruz. Ne yapacağız? Batın yoluyla hicret edeceğiz. Etrafımızda putlara tapan, etrafımızda Allah'a peygambere küfreden kim varsa kalbimizle onları terk edeceğiz. Onlara buğz edeceğiz. Şu dönemde Ashab-ı Kehf'in yaptığını yapamayan kalbiyle buğz edecek. Bunu yaparsa onlar gibi kıymetli bir hal almış olur. Çünkü dönem fitne zamanıdır. Dönem küfrün çok kuvvetli olduğu zaman Müslümanların çok zayıf olduğu bir zamandır. Küçük bir hareketimiz Allah nazarında, Allah katında büyük sonuçlar doğuracaktır. Düşmanlar arasında bulunurken gönülleri onlardan ayrı, uzak olmalıdır. Allah-u Teala bu suretle de saadete kapıları açabilir. Nevruz günü, Mart'ın 20. günü geliyor. kafirlerin ateşe tapanların bayramı olan o günlerde ne karışıklık, ne kadar taşkınlık, şaşkınlık olduğunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz dünyanın her tarafında bu Nevruz kutlanır. İslami bir bayram değildir. Ateşe tapanların bayramıdır. Biz asla kutlamayız. O ateşin üstünden atlayan çekirgeler ateşin içine atlıyor demektir. Bu insanları, etrafınızdaki bu insanları Allah için ikaz ediniz. Şaka ile bile olsa kafirin bir bayramına tazim eden, onu taklit eden imandan çıkar. Din elbisesi onun üzerinden çıkar. Kafir olur. Allah bizi korusun. Amin. O karanlık günleri atlattıktan sonra Allah Teala nasip ederse sizinle görüşmek şerefine kavuşmayı ümit ediyorum. O Nevruz günleri, o karanlık günler çıksın, geçsin o günler, size geleceğim, size kavuşacağım inşallah diyor. Nazik başınızı arıtmamak için mektubuma burada son veriyorum. Allah-u Teala kerim olan babalarınızın yolundan sizi ayırmasın. Size ve onlara kıyamete kadar selam olsun. Amin diye mektubunu bitiriyor. Allah İmam-ı Rabbani'den razı olsun. Amin. İnşallah feyiz almayı, ibret almayı bize nasip etsin. Amin. Güzel bir haber var bu hafta. Normalleşmemize bir adım daha attık. Bizden kepçeli alınanları kaşık kaşık geri almaya devam ediyoruz elhamdülillah. Ne oldu bu hafta? Bir kanun ortaya çıktı. Kanun şu idi. Askeriyelerde, yemekhanelerde bir yazı var. Biliyorsunuz orada kocaman yazı vardı. Ben askere gittiğimde çok kavga yapmıştık o konuda. Tanrımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Neden Tanrı? Bu kitapta Tanrı diye bir ifade yok. Bu kitapta ilah var, Allah var. Tanrı yok. İslam bütün diğer çakma tanrıların tamamını reddetmişken neden İslam'ın ana merkezi, kalesi olan Türkiye'de yani Osmanlı'nın torunlarında Tanrı hitabesi var? Bozdular. Bu ülkede İslam'a karşı büyük bir savaş açtılar. 30 senede yıkacağız dediler, yapamadılar. Allah izin vermedi. Kanunlarda İslam'ı yasakladılar, kalplerde yasaklayamadılar. Tıpkı Ashab-ı Kehf gibi davrandı bu milletin çocukları, bu Osmanlı'nın çocukları. Kur'an'a sahip çıktı, sünnetine, peygamberine sahip çıktı ve bu ülkeden İslam'ı kazıyamadılar. Kendileri kazındılar, gittiler. İslam'a karşı savaş açanların tamamı toprak olacak, gidecek. İslam kıyamete kadar baki kalacaktır kardeşler. Bu kesin bilgidir. Şüphe yoktur. Şimdi böyle bir durum vardı. Bütün askerde bundan rahatsızdı. Ben de askerdeyken asker arkadaşlarla beraber çok defa bunun tartışmasını kumandanlarımızla yapmışızdır. Neden Tanrı? Allah desek ne olur? Asker, orada ne yazıyorsa onu söyleyeceksin. Yönetmeliğe aykırı hareket edemezsin. Rütbeliler tabii inisiyatif kullanıyordu. Bazıları dindar, Anadolu çocuğu. Tamam Allah'ımız diye problem yok diyorlardı. Bazıları çok kemalistti. Hayır Allah diyemezsiniz. Benim bulunduğum yerde Allah diyemezsiniz diyorlardı. Bizi yasaklıyorlardı. Askerin bir kısmı ses veriyordu, bir kısmı ses vermiyordu. Bu tür tartışmaları çok yaşıyorduk askerdeyken. Allah'ıma hamdolsun bu saçma sapan olay artık ortadan kalktı. Tabelaları değiştirmişler, bana resimler falan göndermiş asker kardeşlerim. Resimlerde yazıyor ki Allah'ımıza hamdolsun. Allah'tan hemen sonra üstte bir tırnak işareti var. Biliyorsunuz kardeşler, Allah'ımıza. Allah'ın hemen üstünde bir tane tırnak olacak ince. Ayrı olacak özel isim. Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Şükürler olsun. Nerelerden nerelere her gün kepçeyle verdiğimiz şeyleri minik minik kaşıklarla dahi olsa geri alıyoruz elhamdülillah. Bu bizi sevindiren çok önemli bir gelişme. Kardeşimin bir tanesi bir rüya görmüş. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Kardeşim diyor ki hocam rüyamda şeytanı gördüm. Şeytana karşı doğru yürüyordum. Bir kabadayı havasında yürüyordum. Gırtlana sarıldım. Bir sağa çevirdim, bir sola çevirdim, bir silkeledim onu. Bir mafya babası gibi silkeledim. İlginç olan hiç korkum yoktu hocam diyor. Silkeledim şeytanı. Şeytan bana bir şey söyledi diyor. Senin yaptığın işlerden hiç razı değilim. O takkeli arkadaşlarını bir an evvel terk et. Şimdi takkeli arkadaşlar kimler kardeşler? Yandınız bak. Yandınız takkeli arkadaşlar. Şimdi bu rüyayı gören kardeş de şu anda hala aramızda. Allah ondan razı olsun. Takkeli arkadaşlarını terk et dedi bana hocam diyor. Bakın hocam diyor. Bunu dediği anda diyor aklıma siz ve derviş kardeşlerim geldi diyor. Başka kimseyi düşünmedim diyor. Aklıma direkt siz geldiniz. Anladım ki diyor şeytanın söylediği takkeli arkadaşlar bu sohbet meclisindeki kardeşler diyor. Ben daha fazla sohbetime sadık olmaya karar verdim hocam diyor. Kardeşler görüyorsunuz 4 tane sohbetime gelmiş adam rüya tabirinde master yapıyor. 4 tane sohbet ya. 4 sohbete gelmiş adam rüya tabiri yapabiliyor hemen. Hemen anlamış. Hocam diyor ben evvelki hayatımda da şeytanı görüyordum diyor. Fakat ne zaman görsem diyor korkuyordum. pısırık davranıyorum, siniyorum, kaçıyorum diyor. O beni kovalıyordu diyor. Fakat bu sefer diyor, kalbimde hiçbir korku yok. Bırak korkuyu, mafya babası gibi diyor yanına gittim. Gırtlana sarıldım diyor ilk defa hocam. Ya sanki usta bir dövüşçüyü dövmek gibi zevk verdi bana diyor. Şeytanın gırtlana sarılmak. Polat Alemdar havasında gittim hocam diyor ya. Biliyorsunuz o bizim karakteri. Yani rol kabiliyeti hiç yok. Buradan söylemek zorundayım kardeşler. Rol kabiliyeti sıfır. Mimik sıfır. Gerçekçilik hiç yok. Kardeşlerim beni 6-7 sene önce bir filmine götürdü. Yurt dışında çeken bir filmdi. Ya Filistin'di ya da Irak'tı. Tam hatırlamıyorum şimdi. Bir tek sahne söyleyeceğim. Bütün meseleyi anlayacaksınız. Filmin son sahneleri. Karşı taraftan ya İsrail'in ya Amerika'nın adamları ağaçların arkasında gizlenmişler. Ellerinde taramalı tüfekler. Bu bizim kahraman da ilikli bir ceket. Ceketinin düğmesi bile ilikli. Hepsi mevzi almış ağaçların arkasında kurşun yemesinler diye. Buna sıkıyor. Bu ise hiçbir eğilme bile yapmıyor. Bak yani insan böyle bir karşı taraftan kurşun gelirse bütün filmlerde klişe eder. Eğilerek giderler. Hedef kitlesini, vuruş hedef kitlesini düşürsünler diye. Bu adam böyle gidiyor. Elinde bir tane makinalı tüfek. Karşı taraftan 20-30 tane adam ateş ediyor. Bu ise onlara böyle gidiyor. Onlar hiç vuramıyor. Bu devamlı ağaçların arkasındaki adamları teker teker öldürüyor. Ve ceketinin ön düğmesi hala kapalı. Ya bir tanesi bile vuramıyor ya. Bir tanesi bile vuramıyor. Böyle rol kabiliyeti olur mu? Böyle saçma sapan senaryo olur mu Allah aşkına? Iron Man misin sen kardeşim? Sen bir Müslüman aktörsün. Müslüman aktör demek ne demek? Kan çıkar ondan. Vurulur, düşer ama yine kalkar, mücadele eder, şehit olur. Iron Man ne demektir? Sahte bir kahraman. Sahte kahraman kurşun işlemez. O bir çakma tanrıdır. Superman, Iron Man, Batman bunlar çakma tanrılar. Biz Müslüman karakterler ortaya koymamız lazım. Böyle bir rol kabiliyeti sen nasıl insanları etkilemeyi düşünüyorsun ki? Olmaz. Rol dedim mi Ertuğrul filmindeki gibi olacak. Ertuğrul. Bakınız hepiniz o filmde bir kahramanı vardır muhakkak. Kiminiz Ertuğrul'u beğenir, kimisi oradaki Muhyiddin Arabi Hazretleri kendisini onun yerine koyar. Ben de dervişim. Muhyiddin Arabi gibi olacağım falan der böyle. Kimisi doktoru beğenir. Kimisi demirciyi beğenir. Ama benim karakterim biraz farklı. Benim o dizide en beğendiğim karakter Emir Saadettin. Bakın kardeşler, şaşırabilirsiniz. Ama ben son yıllarda Türk dizilerini falan asla seyretmem de izlediğim filmlerde falan yerli aktörlerden bu kadar kaliteli kötü adam rolü yapan bir adam daha görmedim. O bakışlar, o tavırlar, o hareketler adamın içinden kötülük akıyor. Bu kadar kaliteli olamaz ya. Uhulet ve suhuletle beni ekrana kilitleyebiliyor. Mimikleri çok acayip mesela. Birisini gördüğü zaman böyle kibirli bir tavır yapacağı zaman şöyle yapıyor. Sakalı var ya burada sakalı. Sakalını düzeltmeye çalışıyor. Oturacağı, şiltesine oturacağı zaman sağ tarafındakini, elbisesinin eteklerini falan topluyor. Sağ tarafı topluyor, sol tarafı topluyor. Kibirli tavırlarda bulunuyor. Acayip bir adam. Ama konuşma tarzı, rol kabiliyeti hakikaten birinci sınıf. Bakın ana karakterlerden bile daha iyi rol yaptığını söyleyebilirim. 3 ya da 4 sezon oldu tam hatırlamıyorum. Bir sürü kötü karakter geçti. En beğendiğim kötü karakter bu adam. Bak yarın öbür gün bir gün Amerikalı hocanın filmini çekerlerse kesin olarak bu adamı koymaları lazım. Bundan daha iyi sahte hoca rolü kimse yapamaz. Ben iddia ediyorum. Müthiş bir adam ya. Müthiş. Sevdiği bir kadın vardı. Ah Aslıhan ah. Ah yaktın adamı. Emir Saadettin'i yaktın. Aslıhan Hatun biliyorsunuz evlilik teklifini reddetti. Teklifi reddettikten sonra bunun fizyonomisi bozuldu. 1,5 metre boyuyla o güzel kızla evlenecekken kendisinden belki 20-30 yaş daha genç olan kızla evlenecekken başka biri Alp geldi kızı aldı. Peşinden de son bölümde Alpler demezler mi? Kardeşim sana güzel bir nikah yapalım. Bu kadınla sana güzel bir nikah yapalım demezler mi? Emir Saadettin orada çöktü kardeşler. Orada bitti. Güzel bir haber, sezon sonu ölecekmiş. Bu sezon kellesini alıyorlar. Tarihteki olaya baktığımız zaman kellesini sultan alıyor. Selçuklu Sultan'ın kellesini alıyor. Ama belki diziye biraz daha renk katsın diye, hani millet biraz daha gaza gelsin diye Ertuğrul'a kellesini aldırabilirler. Bakacağız. Hissiyata göre mi davranacak senaristler yoksa gerçeğe göre mi davranacak bakacağız kardeşler. Allah-u Teala bizlere rahmet etsin inşallah. ayaklarımızı şu ehli sünnet vel cemaat caddesinden kayırmasın. Amin. İman ile yaşayan, iman ile ölen kullardan etsin. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan bizi bir karış bile ayırmasın. Amin. Amin ya muin. Kandil olduğu için beraber duamızı yapalım. Hem kapatalım kardeşler. Hocam bir hatimimiz var mı? Hatim var mı? Evet. Tamam kardeşim. Hastamız ne okuyormuş hocam? Hocam, Nihat kardeş var. Bir de hasta bir bebek var. Onun için de dua ederiz. Ederiz inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, sultanım Allah'ım, senin rızan için huzuruna geldik. Bizlerden razı ol. Amin. Kusurumuzu, günahımızı affet ya Rabbi. Amin. Şu ilim meclisinde senin rızan için bulunduk. Meclisinde bulunduğumuz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hürmetine, sünneti yerine getirdiğimiz peygamber hürmetine günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Hayatımızın sonuna kadar senin dini mübini İslam'ın için çalışmayı bizlere nasip et Allah'ım. Amin. Boş şeylerden bizi uzaklaştır. Amin. İmanımızı zarara uğratacak olan günahlardan, kusurlardan, hatalardan bizleri beri eyle. Amin. Kötü arkadaşların kalbine bizim için soğukluk ver. Amin. Bizim kalplerimize onlar için soğukluk ver. Amin. Aramızı İslam'a hakaret eden kötü arkadaşların kalbinden aramızı aç ya Rabbi. Amin. Onlarla aramıza soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Dini mübini İslam için hayatımızın sonuna kadar yaşayabilmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Huzurumuzu arttır ya Rabbi. Amin. Aile huzurumuzu arttır Allah'ım. Amin. Hanımımızla aramıza geçim ver ya Rabbi. Amin. Gözlerimizin nurunu arttır. Amin. Aklımıza keskinlik ver. Amin. Dilimize tesir ver ya Rabbi. Amin. Huzur içinde yaşamayı, iman ile ölmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, hasta olan kardeşim var, beyin kanaması geçirmiş. Nihat kardeşime Allah'ım sen şifa ihsan et ya Rabbi. Amin. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam hürmetine, kitabın Kur'an, evin Kabe'n hürmetine bu kardeşime şifa ver. Amin. Hasta olan bebek kardeşim var Allah'ım sen şifa ihsan et ya Rabbi. Amin. Burada ellerini açmış olan ve bütün dünyadaki Müslüman hasta kardeşlerimizin, yakınlarımızın ne kadar sıkıntıları varsa, hastalıkları varsa Şafii ismi şerifiyle tecelli et Allah'ım. Amin. Hepsinin hastalığına şifa ver ya Rabbi. Amin. Varsın, birsin, teksin, doğurmadın, doğrulmadın. Hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değilsin. Herkesin ve her şeyin muhtaç olduğusun Allah'ım. Senden isterken şu vasıfların hürmetini istiyoruz. Duamızı kabul et ya Rabbi. Amin. Allah'ım okunmuş olan hatmi şerif var. Okunmuş olan Yasin-i Şerifler var, kılınmış olan namazlar var, yapılmış olan şu ilim sohbetimiz var. Bütün bu amellerden hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Efendim Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'dan Peygamberime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et, haberdar et ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-i Zehra, Meryem ve Asiye validelerimin ruhlarına hediye ettim. Ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar, silsile-i saadattan geçen bütün velilerin, alimlerin, dervişlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Hasreten burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Sen haberdar et, ulaştır ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize yardım et Allah'ım. Amin. Savaşın arefesindeyiz. Terör örgütleriyle savaşırken devletlerle savaşın arefesindeyiz. Allah'ım sen bizi muzaffer et. Amin. Bize tuzak kuran ne kadar kafir devlet varsa bütün tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Amin. Bugün 80 tane teröristi öldüren askerlerimize rahmet et Allah'ım. Amin. Attıkları her kurşunu, her bombayı hedeflerine sen ulaştır Allah'ım. Amin. Sen Kur'an'da peygamberimize dedin ki attığın zaman sen atmadın, bilakis Allah attı. Allah'ım bizim askerimizin, Ahmet'in, Mehmet'in, İsmail'in, Recep'in attığı ne kadar kurşun varsa, bomba varsa, top varsa, tüfek varsa hepsinin hedefini sen buldur ya Rabbi. Amin. Sana sığındık, Allah dedik, attık. Sen hedeflerini buldur Allah'ım. Amin. Ne kadar kafir varsa, ne kadar komünist, putperest ülkemize karşı savaşan adam varsa hepsine karşı bizi muzaffer et Allah'ım. Amin. Şu Trump'ın trompetini de patlat Allah'ım. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة